Дзень добры. Дзень добры, гаспадарства. Рады вітаць вас у нашай студыі, сябры, ў чарговым выпуску «Кантэксту» наш госць Георгій Ліхтаровіч. Георгій Ліхтаровіч – фотамастак, літаратар, нарадзіўся ў 1947 годзе ў Менску, сябра Беларускага саюза дызайнераў і саюза беларускіх пісьменнікаў. Працаваў асістэнтам кінааператара на мінскай студыі навукова-папулярных і хранікальна-дакументальных фільмаў. Таксама працаваў фатографам у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук. Ілюстраваў першыя тамы легендарнага збору помнікаў гісторыі культуры Беларусі. З 1992 года на творчай працы. Аўтар кніг паэзіі «Агульны шытак», кнігі вершаў «Ліхтарыкі», дэтэктыўнага раману «Газ» ды іншых. Апошнімі былі агучаныя вашыя кнігі, вашыя творы, і давайце з гэтага і пачнем нашую гутарку. Як сталася, што ў «Ліхтарыкаў» і ў «Агульнага сшытку» прадмовы напісаў Рыгор Барадулін? Што гэта было? Гэта, в прынцыпе, не шараговая з'ява. Я думаю, што Рыгор Іванович не кідаўся, да, ў пошуках новых кніг, каб там пакінуць свае радкі. Што звяло вас, як пазнаёміліся? Пазнаёміліся мы даўно, фактычна яшчэ калі ён працаваў у мастацкай літаратуры, я працаваў у выдавецтве «Беларусь». Яшчэ ў старым дамку, калі там калега Чырвонага касцёла ён працаваў, там я неяк прыходзіў да іх, здымаў нешта. А потым мы пераехалі ў адно памяшканне, у дом кнігі на паркавай магістралі, і там фактычна на толькі паверхі розніліся. Я ніколі ў жыцці не думаў і не мог, што называецца, нават пафантазіраваць на гэты конт, што я нейкія вершы буду пісаць, тым больш на беларускай мове. Ну, нешта мог з нагоды зрыфмаваць у юнацтве. І пазней там нешта атрымлівалася. Але па-руску там, як усе, ніякіх праблем не было. А тут што атрымалася? Калі я пачуў, што на беларускай мове нельга выказаць нічога путнага, ёсць толькі дзве вялікія мовы, мне неяк сумна стала, і я пачаў спрачацца з гэтай тэзай. І нешта пачаў пісаць. І ў той час выдавалася, як мая кніжка «Добры дзень, Беларусь». Гэта фотоальбом, які там шмат гадоў збіраў. І я зразумеў, калі ўжо макет амаль гатовы быў, што там не хапае вершаў, што там не хапае паэзіі. Але вось тое, што ўжо раней было, скажам, той самы Барадулін пісаў вершы для альбома Ждановіча. І там паўтаряць гэты момант ўжо мне не хацелася, таму я нешта паспрабаваў сам. Але як да вышэйшага арбітра панёс да Барадуліна. У мяне да дзядзькі Рыгора было адно пытанне. Вершы ці не вершы? Калі не вершы, у сметнік і размовы ніякай нема, калі вершы, нешта парайце, там, можа, папраўце. І ён праз дзень літаральна тэлефануе, вы ведаеце вершы? Ну і мне, безумоўна, было прыемна, бо для мяне это вышэйшая інстанцыя. Дзядзька Рыгор у паэзіі – это недасягальная вышыня. Вось, ён нешта паправіў. Я, правда, не ўсе праўкі яго выкарыстаў, бо там была відна рука пад барадулінскім радком ставіць сваё прозвішча, ну, неяк неёмка. Выйшла эта кніжка, яна атрымала потым гэтую самую, як мы называлі, тётку з кніжкай, гэты «Золоты фаліянт». Ну, это лепшая кніга году. Лепшая назовем кніга это для гледача нашага, да. Гэта, па сутнасці, назовем так, гэта вышэйшая ўзнагарода сярод кніг, да, вот, які атрымліваюць менавіта, конкурс называўся «Мастацтва кнігі». «Мастацтва кнігі». Так, так, так. Ён працягваецца і сёння. Это першыя спробы паэтычныя былі менавіта так, у «Добры дзень, Беларусь». Так, так, надрукаваныя. Так, так. Паэтычныя былі да гэтага, былі такія розныя, нават псеўданімныя троху з'яўляліся. А вось, а пад уласным прозвішчам вось першы раз у «Добры дзень, Беларусь» з'явіліся вершы. А потым хвароба працягвалася з лёгкай рукі дзядзькі Рыгора. Нешта пісалася і набралася на томік, на нейкі. Я зноў патэлефанаў Рыгору Івановичу, кажу, вось такая сітуацыя. Ёсць на кніжку нешта назбіралася. Нясіце, буду чытаць. Праз, напэўна, тыдзень ці 10 дзён тэлефануе Рыгор Іванович, кажа, прыходзьце. І ён мне разам з маім зборнікам, што называецца ўжо з макетаваным такім ручным метадам, дае і прадмову да гэтай кніжкі. То бок вы нават не прыйшлося прасіць. Не, гэта ініцыятыва ягоная, абсалютна у мяне ў думках нават не было такога. І просто я пра прадмовы не надта ведаў там, што это трэба, што это. Але гэта для мяне як ордэн на грудзях, што называецца. Не, ну гэта цудоўнае, гэта цудоўнае. У першую кнігу вершаў, это агульны шытак быў, мы гаворым пра яго. Так, агульны шытак. І прыемна, што там ён нават такія нейкія цытаты ў гэтай прадмове даў з маіх вершаў. І яму вельмі падабаўся такі вершык. Навальніца сышла, драбяза, але свет атуліўся вясёлкамі. Зіхаціць над рачулкай лаза, як іголкамі, лісцямі, волкімі. Далягляд, як дзіцяці сліза. І паветр празрыстая, волкая, знерухоміла нават каза з недаедзенай смачною зёлкаю. Вось это спадабалася Рыгору Івановичу. Я разумею, што спадабалася Рыгору Івановичу. Спадар Георгій, давайте яшчэ одну постаць вот згадаем, з якой вам давялося побач нейкі час жыць і працаваць. Маю на увазі той час, калі вы працавалі ў інстытуце, як это правильно называется, мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Вы там працавалі фатографам. Фатографам. Гэта канец 60-х, пачатак 70-х. Так, это пасля войска ўже. Адслужыў у войску і прыйшоў. Можа, здагадвайцеся, пра каго я хачу спытаць. Безумоўна. Там тады працаваў Зянон Станіславович Пазняк. Безумоўна. Там шмат цікавых людзей працавала. Наколькі блізка вы з ім працавалі? Можа быць, давялося канкураваць, як бы з калегам? Канкураваць не. Тады я ўжо меў ягоную кніжку, вось «Браславшчына» знакамітая, якая выйшла на дзіву ў выдавецтве «Беларусь». Это была менавіта такая падзея неардынарная. Вось. А кантакты былі якія, ён пастукаўся сам у фоталабараторыю. У яго тады не было там нейкіх магчымасцяў друкаваць і нешта яшчэ рабіць фатаграфічнае. І ён прыйшоў да мяне. Вось так такім чынам мы пазнаёміліся. Ну ён ужо на той момант нейкім чынам вылучаўся сваёй грамадзянскай пазіцыяй. На той момант безумоўна ён вылучаўся грамадзянскай пазіцыяй. Гэта беларуская мова па-першае, добрая беларуская мова. Я, шчыра кажучы, спачатку размаўляў з ім па-руску, стараўся месцамі так перайсці на беларускую, але не надта атрымлівалася, бо нарадзіўся у рускамоўнай сям'і, але там розныя былі сітуацыі. Я па тых часах лічыў яго лепшым фатографам у Беларусі. Бо тыя здымкі на выставках, якія ён рабіў, гэта было... Па-моему, ён нават з ню эксперыментаваў, нешта такое было. І з ню эксперыментаваў, і ён у яго былі працы ў графічных нейкіх тэхніках. Ізагелія, салярызацыя, там псевдарельеф, там і так далей. І ён засвоіў гэтыя складаныя методыкі фатаграфічныя і карыстаўся імі вельмі... дакладна, бо не тое, каб проста паказаць, што ось у мяне ізагелія ёсць, а там, дзе яна патрэбна была, менавіта вось гэта падзяленне танов і гэтак далей. З ім была цікавая яшчэ сустрэча, троху пазней я ўжо ў выдавецтве працаваў і здымаў у старым горадзе, здымаў лінгофам, вялікім апаратам 9х12, і там па матавому шклу наводзіўся, это пад... А ночью чорную залазіць трэба, што называецца, наводзіцца па матавому шклу. І вось я там калупаюся, будую кадр і чую голас са сваёй этой ночью чорнай. Першы раз бачу фатографа ў старым горадзе. Зінон стаіць. Вось. Ну, паразмаўлялі, ён так каля лінгофа пакруціўся з цікавасцю, бо ён так такімі камерамі не здымаў. Ну, фотакурам, безумоўна, здымаў, это па прынцыпу тое самае, але лінгоф – это сучасная ўжо камера. Ўсё ж такі, ведаце, мая гістарычная душа просіць вось працягу гутаркі ў кірунку збора помнікаў. Так, вы ведаеце, многія нашы гледачы ведаюць і памятаюць і маюць на паліцах сваіх кніжніц менавіта гэты салідны збор. Это ось той, што па тамах, па абласцях, да, дзе сабраныя так, былі... самыя цікавыя і дазволеныя, і недазволеныя, і савецкія помнікі, і цэркаўкі бураныя, да, і ўсё, што можна было ў Беларусі. Это легендарная кніга, якая, на якой выраслі пакаленні гісторыкаў, я скажу, і краязнаўцаў, і людзей, якія цікавіліся а беларушчына ў тыя часы, калі, што называецца, інтэрнэтаў не было. Як узгадваецца гэтая праца сёння? З кім даводзілася сутыкацца? Дзе вандравалі? Якой бачылі тую Беларусь? Гэта, канешне, была асобная, што называецца, такая асобны момант, асобны эпоха, я б сказаў нават. Бо выданне збору помнікаў, гэта была агульнасаюзная задача, як кажуць, вырашана там была ў Маскве, і па ўсіх рэспубліках пачалася праца. Расія пачала з Яраслаўскай чамусьці в обласці, чаму не ведаю, а мы пачалі па алфавіту, як кажуць, з Берасцейшчыны. І дзякуй Богу, бо мы патрапілі у тую Беларусь, пра якую месцамі можна было нешта хоць прачытаць у кніжках толькі. І вось гэтыя самыя сапраўдныя, нерасфарбаваныя яшчэ помнікі, нейкія ў занядбанні, нейкія на мяжы разбурэння. Але мы паспелі яшчэ нешта зафіксаваць, нешта засняць, нешта абмеры зрабіць. Першая экспедыцыя была ў 68 годзе, і тады з намі ў экспедыцыю, ну, пералічыць я магу канкрэтна, што называецца, хто там быў. Гэта была Людміла Леўхненка, Лапцевіч, была Леонора Вецер, мастацтвазнаўца таксама, была Валентіна Нікіціна і быў Міша Раманюк. Ён тады студэнтам яшчэ быў. Як студэнт паехаў. І мы, значыць, вырашылі, выязджаем з Мінску, выязджаем у Беларусь, размаўляем толькі па-беларуску. А за кожнае рускае слова штраф 5 капеек. Так. У агульны фонд. У агульны фонд. Словік закруцілі, дзёрачку прарэзалі шчыліну і туды кідалі пятакі. Звініла вельмі часта. Ну так, а то. Ось. Першым мы аслабанілі ад гэтай павіннасці ад штрафаў Мішу Раманюка. Бо ён быў студэнтам, і ў яго адрозненне... Хутка заканчваліся грошы. У нас 2,40 камандзіровачныя, а ў яго 50 капеек. І ён свае 50 капеек? І ён туды імгненна. Вось. Ну, потым мы ўжо, канешне, раскрутілі эту банку там на агульныя нейкія мэты, выдалілі это ўсё. Вось. Але тое, што мы ўбачылі там, гэта насамрэч было проста фантастыкай. Я і сёння гляжу на гэтыя здымкі, якія там не ўсе безумоўна захаваліся, бо я, як чесны піянер Вася, здаваў усё ў фотатэку. Вось. І толькі там нешта, тое, што змог там захаваць, засталося ў мяне. Я думаю, што яшчэ магчыма, можа быць, калі будзе ўсё добра, зраблю невялічкую выставу такую на кадраў на 40-50. Ну, я правільна разумею, што, ну, я банальна, можа быць, задам пытанне такое, але вы адзнялі матэрыялаў значна больш, чым потым увайшло, правільна? То бок шмат што засталося недзе там. Безумоўна, засталося недзе там, і як гэта адбіралася, як гэта фарміраваўся гэты самы макет, я добра памятаю, бо мы прыйшлі тады да старшыні дзяржкамвыдата, і ён фактычна тасаваў здымкі, тасаваў гэтыя статті, артыкулы, якія прысвечаны былі тым помнікам. І вось ён рабіў прапорцыю паміж помнікамі вайны так, і помнікамі архітэктуры і культуры. Ну, вось каб гэтых было не больш, не дай Бог. Не дай Бог. Акрамя гэтага быў такі яшчэ экземпляр Залесскі, прозвішча запамятаваў я яго. Ён у брэсцкім абкоме узначальваў аддзел агітацыі і прапаганды. Далейшая яго кар'ера была кіраўнік камітэту па справах рэлігіі пры савеце міністраў. Мы з ім размаўлялі яшчэ ў Брэсце там. І ён з намі, ну, калі мы прыехалі, экспедыцыя, прадставіліся там, усё нас туды да гэтага самага Залесскага. І ён нас выслухаў, паківаў галавой, а потым, пакуль я буду на гэтай пасадзе, ни одной развалюхи при дорозе не застанется. То бок он подчищал. Абсолютно. И это у меня есть просто несколько здымков ось тех самых храмов, которые были знищены, которые стали при дороге, ось там под Барановичами Колпеница, чудовная вёска была, там Дровляная церква, у меня только цвик, это я заховался, а после, праз некалькі год приехал туда, и там пожарище просто. Ну, церква была занадто близко от дороги. На вачах, да, на вачах начальства. Это, тем больше, это шлях торт. Иностранцы ездили. Конечно. Як же ж. Скажите, пожалуйста, а у той час, вось, коли пройшла праца на сбором творов, у экспедиции часом с Валентиной Короткевич ездил и сам Владимир. Я на тогда еще была не Короткевич у первой вот экспедиции, а Никитина. Ифора, Никитина. Не доводилось раптом сутыкаться? Ну а як же? Правда? Як інакше. Я просто почув, что очень ну, Никитина, Никитина, а потом чую прозвище Короткевич. Думаю, что такое? А вот замуж вышла Валентина наша. Ну, замуж вышла и вышла. А Короткевич это что? Твой. Ну и там первое знакомство было таким дивным чином, некое свято было, и по традиции там у сбору помников, я не на другом поверсе были, а на четвертом у меня лаборатория была. И ну, такой межсобойчик, как кажется, там чарка, шкварка, как мое быть. Ось. А я нечто припозднился троху. И они уже почали там, а я со своего четвертого поверха только спустился, ну, там, постукал, как мое быть. Мне отчинили, сел там с краечку, место было. И потом гамана некая, тосты, а потом слово Короткевич. И встает Короткевич, живый. Вось. И у меня первое уражение было какое, некое такое, вось, расчарование. Я, ну, по дурноте по своей мужа, а то я сам в его с Северином Будрисом, с Чазеней, вот с этим могутным. Волотом, с Волотом. Здоровый дядька. А тут некий такие... Звучайный мужичок. Звучайный мужичок такие, один плечок выше, другой ниже, одутловатый трохи. Спортовым телоскладом не отрознивался. Не, абсолютно. Але коли почал говорить, это нечто иншее отбылося. Ну и вот, дякую Богу, так мне шанцевало на угол по житті, вот, да, на добрых людей, на цікавых людей. И потом и бывал их дома на Карла Маркса, когда они жили уже разом там. Сустракались и в выдавецтве неодноразово, что называется. И опошняя вот встреча была, когда уже Валентины не стало. И он фактично, ну, як сгубил сенс життя. Бо он вельми кахал ее, и он, мы встретились нези на Ленина там, он с выдавецтва шел. И аккурат тогда выдавалась книжка, как же это, «Память земли белорусской». И он там писал продмову, и кремзали эту продмову, там резали, знов-таки пропорцию вот отримали... Советских помников. Советских помников и не советских. Бо они ж лечили, что это все антисоветское. Ну, мели рацию, фактично, в неким сенсе. И вот мы, я его до дома, до его провел. И на рогу мы еще постояли, погомонили, вот где политкнига там была. И он, опошнее, что я почув от его, вот, уяви себе, цікавая речь. У театре лялек. Керовник Лилявский. Усмехнулся так, сумно усмехнулся. Ну, бывай. Потиснули руки один одному, и он пошел так туда и до своей подворотни в дом. Я еще стоял, глядел ему вслед чемусь. А потом вот эта поездка с Валентином Ждановичем и с Петем Мирачевым на Полесье, якая фактично... Стала опошней, фактично. Стала опошней. Вам шанцавала на цікавая сустрэча, а нам сёння ў перадачы шанцуе на цікавыя ўспаміны нашага госця, чаму мы таксама вельмі радыя. Валер Георгій, як бы ў працяг вось таго, пра што вы распавядалі пра экспедыцыі, вось гэта як бы фальклорна, можна сказаць, такі этнаграфічна, фатаграфічныя. Вось вы як бы глядзіце на Беларусь, ну, пачынаючы праз прызму фотаб'ектыва, пачынаючы з 60-х гадоў. І працягваеце гэта рабіць і сёння, бо ну, калі пачытаць ваш Фейсбук, то там паглядзець, то там вельмі шмат такіх самых розных фотаздымкаў і гарадскіх, і не толькі, і як бы вось прырода. Ці ёсць як бы нейкія змены, ну, у самой Беларусі, у тым, як вы на яе глядзіце? Ці вось як бы прырода, яна як і была прырода? Змены безумоўна ёсць, як і ва ўсім, што называецца ў жыцці, кожны дзень нешта мяняецца. Ну вось што тычыцца Беларусі сапраўднай, вось той. У мяне некалі была такая ідэя паздымаць палескіх дзядоў, і я пачаў гэтую серыю здымаць у свой час. Вось тады, калі гэтыя экспедыцыі былі. Але потым, вось, калі я змяніў месца працы, сышоў з інстытута мастацтвазнаўства і патрапіў спачатку ў тэатральна-мастацкі інстытут выкладаць фотаграфіку там студэнтам, а потым ўжо перайшоў у прэсу, у «Голас Радзімы» і потым у выдавецтва «Беларусь». Ужо мне не было такой магчымасці надоўга туды занурвацца ў Палесе і шукаць вось гэтыя сюжэты. А потым, калі з'явілася ўжо такая вольніца нейкая, больш-менш, калі ў выдавецтве «Беларусь» я стаў працаваць на дамове, на дагаворы, там я не мог знайсці дзядоў. Справа ў тым, што тыя дзяды, якія яшчэ былі тымі сапраўднымі, яны проста, ну, сышлі з жыцця, памёрлі. А гэтае пакаленне, яно да дзядоў не дажывае. Гэта і вось гэтая цяжкая праца, і гарэлка, і ўсё гэта. Яны не дажываюць да ўзросту дзядоў. Яны паміраюць раней. Ну і выгляд, адпаведна, як бы зусім іншы. І выгляд абсалютна іншы. Там ужо ў 50 год ужо дзед такі, што... Так, і больш за тое, у таго былі нейкія каштоўнасці іншыя. Я памятаю дзеда, які, вось калі пачалося... больш-менш свабоднае жыццё, і калі сказалі, што зямлю можна браць у нейкую арэнду, там нешта яшчэ. 80 з гакам год дзеду было. У яго і конік быў, і кароўка, і нейкія авечкі, ну, куры, гусі, это само сабой. І ён так, седзячы на заваленке, што называецца, на прызбе, ён яшчэ казаў, ну, я б яшчэ гектар другі ўзяў. Это ў свае 80 з гакам. Мы на сваім стаім. Я хачу яшчэ закрануць адзін момант. Мы даведаліся пра вашую працу фатографа. Мы дазналіся, як з'явіліся вершы, дзякуючы фотоальбому «Добры дзень, Беларусь». Што з прозай? Мы, рыхтуючыся да праграмы, дазналіся, што ў вас ёсць як мінімум, ну, нам вядомы адзін твор, гэта дэтэктыўны празаічны твор, які называўся «Газ». Так. Каротка, калі можна ўзгадаць, што, як з гэтым было? І ці працягваеце вы нешта ў празаічным жанры рабіць? Была такая сітуацыя, што было часовае безграшоўе, і адзін з маіх сяброў проста прапанаваў мне, а вось пішы кніжкі для Москвы, для... Я кажу, якія кніжкі пісаць? Ну, вось яны даюць там якую рыбу, распісаць трэба на столькі там знакаў і прыпынкаў. Я ніколі такого не рабіў, як это можна? Як гэта наогул, я ж не верю, што такое бывае. Хіба кніжкі пішуцца не па натхненні? Ну, да? Так, і не канкрэтным аўтарам. А не пад чужой прозвішчам там это напішуць усё за це. Я кажу, ну, пакажы хоць нешта, што было зроблена. І ён паказаў, я пачытаў, жахнуўся. Ну, проста халтура такая неймаверная, ну, горш немагчыма. Ну, а нейкія грошы прапанавалі, я кажу, ну, давай паспрабую. Не атрымаецца, дык не атрымаецца. Ну, нешта атрымалася, ну, правда, сядзеў я. Ён кажа, ён за месяц такую кніжку рабіў. Ну, я сядзеў месяца 4-5, ну, не мог я інакш. Нешта напісаў. І нешта прынялі, надрукавалі. Я атрымаў ту кніжку пад прозвішчам ці Зверяў, ці нешта такое. Ну, это вот такія класічныя прозвішчы. Ну, безумоўна. Вось. І потым прапанавалі мне адразу другі сцэнар. Я паглядзеў на гэты сцэнар, кажу, хлопцы, ну, нешта там столькі наблытана, што... Ну, рабіце што заўгодна. На гэтую тэму... Карт-бланш. Так. Да. Ну, і добра, я нешта зрабіў. Зрабіў, адправіў у Масковію. І потым праз нейкі час атрымліваю тэлефонны званок адтуль. Георгий Леонардович, а можно мы под вашим прозвищем это выдадим? Я потиснув плечима, здається, нічого там соромного нема. Ну, друкуйте. Ну, правда, назву вони змінили. Я там, у мене назва була «Справа труба». А вони переначали у газ. Ну, тоді там відьми модні були стосунки обмірковувати поміж Україною, яка на халяву там краде газ там, і так далі. Ну, і ось колізії там були такі – Москва і Україна. Ну, от вельми нечаканы момант, таму што ў нас бывалі госці ў нашых праграмах, тыя, хто глядзяць нас, цалкам ведаюць, што ў нас быў і Максім Клімковіч. Ён распавядаў, як ён даваў на рынак тамамі там, да, трошкі ўзгадваў пра гэта Владзімір Сцяпан. І мы проста вот абсалютна без задняй думкі пыталіся, мы не ведалі, што і наш госць Георгій Лектарович прыклаў такі руку ну, для папаўнення расійскага. Так атрымалася. Ну, это цікавы момант. Не шкадуеце пра гэта? Ды не, это фактычна некі і досвід, і лікбес некі цікавы. Ну, але не хочацца ў прозе, там, напрыклад, па-беларуску, зараз мемуар які ціскануць, ці што, нема задумкі вернуцца да такога? Нешта пачало пісацца. Гадак суровай прозе. Ну, тут такія, хутчэй, гэта будуць такія замалёўкі невялічкія. Як іх назваць? Апавяданнямі, не апавяданнямі? Абразкі. Абразкі нейкія. Нешта ёсць, але пакуль я баюся паказваць камусьці. Яшчэ вось, ну, трэба, щоб напісалася, скажам, там яшчэ там з дзясятак іх. Тады можна, ну, пра нейкі там томік думаць і паказваць народу. Ну, цудоўна. Мы спадзяемся, што мы не спалохаем музу тым, што мы агучылі гэта, што абразкі будуць збірацца, выйдуць кніжкай, ці прынамсі знойдуць, напрыклад, месца на старонках друку ў часопісе. Дай Бог. Шановныя сябры, сёння са сваімі цікавымі ўспамінамі і назіраннямі за жыццём быў Георгій Лектарович, госць чарговага кантэксту. Дзякуй, што з намі. Падпісвайцеся на канал. Не развітваемся. Да новых сустрэч. Пакуль. Ах, верны лёс старых бароў. Калі жывіцца нам патрэбна, лязо пабляскавае срэбна, мы ў дрэва адбіраем кроў. Чаго не зробіць чалавек, каб сыравінай пажывіцца? Цяче бурштынная жывіца за годам год, за векам век. Злачынства? Боже, барані! Природа створена старанна і гоіцца на дрэве рана. Да ёсць у тым адна загана, слабее дрэва і карані. Так, недарэчнасць ёсць адна. Калі ты розумам багаты, заўсёды на будоўлю хаты ідзе смалістая сасна. Заўважыў чалавек здавён, што калі дрэва не падсочыць, і шашель хату не паточыць. Бярвенне будзе быццам звон. І я нарэшце зразумеў, чаму чужынскія чынушы лязом указным рэжуць душы. Каб не было смалістых дрэў і дрэвы кволыя ў камлі, я ўласнай скурай адчуваю амаль нячутны енк адчаю маёй падсочанай зямлі. Кругом пяюць народ здароў, ужо і слоў мне не хапае. Па кроплях мова выцякае, жывіца бацькаўшчыны, кроў. Полацкі санет. Квітнее буквіц родны першацвет, нягледзячы на холад і прынуку, радкі як шлях, накшталт старога бруку, між забабонаў, прымхаў і прыкмет. Мы ў гэты каламутна-творчы свет прыйшлі адтуль, з бытокаў кнігадруку. Святло нам даў і добрую навуку скарынаў старадаўні запавет, набатам б'е ў наш няўцямны час, наказ нібыта пісаны для нас, каб шанавалі мы свае вуллі і ведалі святыя радаводы. А света – соль бацькоўскай зямлі, падмурак нашай будучай свабоды. Ну і, можа, некалькі ліхтарікаў. Ліхтарікі – это чатырохрадкоўе. Смеяўся крытыка Пантана, далёка вам да губермана. У кожнага свая прапіска, да Мінска і яму не блізка. Ці вось такі ліхтарык. Прыяцель мой, вучоны муж, калі ў гасцяк дэсэрта збочвалі, не каштаваў ніколі груш, ён ведаў, чым іх акалочвалі. Ну і, можа, з нагоды вясны. Нешта думкі грэшныя прачнуліся, раздурыла ўшчэнт мяне вясна. Дзеўкі так прыгожа распрануліся, ходзяць, хоць бы хны, а мне хана. Вось мы пра гэта не размаўлялі, гэта пераклады Анны Ахматавай на беларускую мову. кніжка, якая толькі выйшла з друку. Прыморскі санет. Усё мяне перажыве, шпакоўню занядбанне грэшным і водар, што вясной няспешна за морскім ветрыкам плыве, і голас вечнасці заве з чужой няўмольнасці няўцешнай, і над квітнеючы чарэшні без важкі месяц усяеве, нібыта лёгкі шлях у спраты, працяў смарагдавыя шаты гасцінец, не скажу куды. Там, з-паміж дрэў, святло белее, як царскасельская алея да стылай роўнядзі вады. І вось такі яшчэ невялічкі вершык. Гэта нават не вершык, гэта уступ да паэмы «Рэквіем». Быў той час, калі шчыра ўсміхаўся толькі мёртвы, спакойнасці рад, і неважкай да важкай туляўся каля турму сваіх Ленінград, як ішлі, звар'яціўшы ад мукі тых асуджаных ладам палкі, і кароткую песню разлукі паравозныя вылі гудкі. Зоры смерці стаялі над часам, і канала безвінная Русь пад крывавым чырвоным абцасам і пад шынамі чорных Марусь. Ну і, можа, яшчэ вось такі санет. К табе ў няволю, пэўна, звар'яціў, я ведаю адну гасподню волю, навошта мне чакаць дрыготка болю, муж кат, а дом турма, ты так хацеў. Ды бачыш ты, прыйшла сама, знарок, быў снежань і вятры дранцвелі ў полі, было так светла мне ў тваёй няволі, а за вакном стаяў на варце змрок. Так птушка ў сцюжную празрыстасць шхла, всім целам б'ецца, сэрца рве на часткі, крывёю пляміць белізну крыла. Я зведала спакой і шчасце пасткі. Бывай мой тихі, дзякуй, што цяплом вандроўнасці адкрыў уласны дом.